Geldim yine dün akşam. Sensizlik çok zormuş gece olunca. Ölmeyi istedim yine dün akşam. Sensizlik çok zormuş gece olunca. Her yanım dört duvar koca dünyada. Bu şehir bir zindan sen olmayınca. Her yanım dört duvar koca dünyada. Bu şehir bir zindan sen olmayınca. İçtiğim sigara dumanındasın. Canlanır hayalin sanki sen varsın. İçtiğim sigara dumanındasın. Canlanır hayalin sanki sen varsın. Sen varsan yanımda daha kim olsun? Hayalin yetmiyor sen olmayınca. Sen varsan yanımda daha kim olsun? Hayalin yetmiyor sen olmayınca. Sen varsan yanımda daha kim olsun? Hayalin avutmuyor sen olmayınca. Sen varsan yanımda daha kim olsun? Hayalin avutmuyor sen olmayınca. Dostlarım aklımdan şüphe ediyor. Düşmanım benimle alay ediyor. Dostlarım aklımdan şüphe ediyor. Düşmanım benimle alay ediyor. Resmine bakınca medet bekliyor. Gözlerim ağlıyor sen olmayınca. Resmine bakınca medet bekliyor. Gözlerim ağlıyor sen olmayınca. İçimde bir şeyler eriyip gidiyor. Maziye dalınca çarem bitiyor. İçimde bir şeyler eriyip gidiyor. Maziye dalınca çarem bitiyor. Ecelle pazarlık bitti bitiyor. Ha bugün ha yarın sen olmayınca. Ecelle pazarlık bitti bitiyor. Ha bugün ha yarın sen olmayınca. Ecelle pazarlık bitti bitiyor. Ha bugün hayarın sen olmayınca. Ecelle pazarlık bitti bitiyor. Ha bugün hayarın sen olmayınca.